الرحمن الرحيم أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جماعة فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدي عن فهم المسائل. أما بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ و رحمۃ اللہ اپنا پریاش ہو نظر دہ کریمۃ الفصل روڑا اما بعد دے پورا دے یہ فصل کمیون دے مشے کلا وہ دبر سے کلا دا دے دے پروری چی دہا سے شرائی دیتا چاہ مش خبر حاکم شو دا یہ دا دن تا غرش پیا بلا مستقل انوی خبر شریف دیتا کس وقت دا دے بسم اللہ و رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ تعلق نہ لاری دے تکلمتن فصل فصل یہ بیلتین تھا دا دے بیلتین دے کلام کو را دا ہا مصنفین رو وری مقررین یہ کنا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو سے دو خطبات ہیں چھو خطبات ہوئے لہا دے کنا لگے دا اما باسا اس لیے دا غاوی دے کنا و آوالا والا خیل دے غیتی کن بھی دے کنا آہا ایکو دا غود علیہ السلام دے کنا دیکھے کہ کیوں بیرے کھانا داود علیہ السلام نے کیوں بیرے کھانا پاپلی تقریرات سے وہ بیرے کھانا اور خطابات سے بیرے کھانا ام آباد دا اسی غائر سے مولا بولا چھنا فانی پاپ سے دیتی چھو آتیناہو الحکمتا ففصلا میزتا حکمت لے سلا وفصل دی غیرو ایغنا دا ام آباد دا ام وراد چھتے دے دفتر غیرو تلمان سے کیوں بیر فصل بیلتین اپا دے کلمات سارا پوچھ وآتیناہو الحکمت وفصل خطاب نبا هر خل وہ یہ کلمہ سنے پاپے کے بعد نبی علیہ السلام سرا وہ سے خود دینا تو یہ کنا دا کلمۃ الفصل ہے اور وہ لگا سن نبی سن دا ادا تو کہ خود جانے وہ سے کہ بھی دا کلمۃ الفصل ہے جسم دا اور وہ لگا دا پردیش دا حد وا تک کی جو اما دا وہ بعد ہو دا جو اما دا بل بعد ہو دا اما کے دا دا تو دیگر سے سلویر اکوالا دی کہ دفعہ اصل سے خشک ہو بعض ہوئے کہ دفعہ اصل سے ان ما ہو ان ما بے اما خشک جو سو چاہا نون و مین قریب المخرج نون و مین کرو و مین و مین سے سائے کرو مدہم کرو ان ما شو بے اکسرا بے ہم جیسے فتحہ مدے بدال افتا ایدے دے پورا چے ارتباط رونشی دیکھنا دے اما تبدی دیا سا دیکھا سر دے اما تب دیا سر دیکھو اما شرطی آ رہا وہ دیکھا نا کہ دے اما شرطی آ کسی میں دیکھا نا آگا اتباس ہم سے جیسا سر کیوں دے اما تب دیا سر کہ اما غیرون قائم و اما عمر حسد ہے کسی میں دیکھا نا لیکن انہیں دیکھو نا کہ سر آدھا مجھے پہ جامل بگر شا تو بس خانم نسائی شو اما شرطی چیشنا و بعض وی چې نه د اما فاصل شي مأماو مأما بیا داسې وشو چې قلب مکني وشوه مونږ د میمو د حمزې شي مین یې وشو غیر د حمزې ته حمزه یې وشو غیر د چا ته مین ته قلب مکني شو بیا اما شو خښته شو بیا ای چې کوم ځای وبرې که نه هغه اعتماد متجنسۍ نه روغلی چې دوه خرقه د یمون ځخ نه روغلی بیا هغه یو مین په بل نوم شسی شي مدهم شو نه اعتماد به درته دې روشي پرې کنه هاي دا غمو جيب دا چا وا تا کې ني پرې کنه مو تاریخ بیا دواره مو تاریخ شي ها نه دا چې دا والا په ثاني شته شي مدهم شو شي پرې کنه دا سرته جوړ شو ام ما جوړ شو تشکر دریان کو الله چې دا تاسو شي مهما دا څه ده مهما دا په تاسو اوس چې قلب مکنی شو مونږ نیمو ده هیڅ مين ورسه زوی ده هتا هي ورسه زوی ده چاته مين تا بیا څه شو دا کنه هم ما شو بیدن بارا کتنی اعتماد متجنسین و اغلا خرفین متجنسین ایو میمو بند مشتر شد مدهم شد هم مار شد بیدن بارا کتنی دا حمزا دا حاف چا مدر بارا شد دا حمزا مونی چتنی ہوئی رکھا نا دی واجی بے ایخ ہے مغاد واجی بے چتنی چیر آغا خرف خلقی دا و حمزا خرف خلقی دا خرف خلقی دا چشوا کنا نیر اتحاد دا خرف خلقی ون دی واجی نا چا پدر شیخ آو دا حمزا پتا مونی احیب پتا مونی بارا شد دا حمزا مونی ام ماش دا دریتر دیو سوران کو اللہ نے چیدہ اما دا دا ہاں سے موضوع بر اتحاد ہے دا ہاں سے اما وزیو ذکر دا ہاں سے اما دا دا ہاں سے پاکر سے بلو دا سے بنار جوش نا دا وزیو ذکر دا ہاں سے موضوع بر اتحاد دا ہاں سے اما دا تشبک نبا ہر خد دا اما شر کی یاد ہے کسی دیتا ہمیں دیکھا نا وہ پا اثر سے دا اقل ویر قولی نا تکی یا پا اثر سے این ما ہو یا پا اثر سے مأما ہو یا پا اثر سے مہما ہو یا دا ہاں سے موضوع بر اتحاد اما دا جو تشبه و بعدو دا بعدو تصویر چه قبلو ده بعدو ده ویده کنه اوکو ده تختو ده یمینو ده شمالو ده دا خود سر جیدن ده دا ها بروفه غیار لازم ور اضافت یه دا بعدو دا ایتانه دا دا ده بروفه لازم ها لازم ور اضافت نه و دا تکنه ده استعمال دره طریقه یکی پا دره طریقه تا استعمال دره یو خدا کے مضافلے سے یو سرا ذکری پا لفظ شا چیشو کم دا پی وقت دای معارب دا پیسا دی نیخانا او پا تقضا دی عامل سر چامل دی نیخانا سشی تقضا کو چیشو کنا او دویام دا چی مضافلے یو نحضر فی او نسل من سیار نحضر فی پا لفظ سا خضر فی او پنیاب سا خضر فی سشکے نسل من سیار نحضر فی پا لفظ سا خضر فی او پنیاب سا مراب نبی نیخانا بیا دا معارض نه فرق کنه بیا دا معارض ده چیش پا کنه و دریام تکن دی استعمال طریقه دا دو چی مزافره پلپا شا خوزه نه خضر فی و پنیار چه مراد پلپا شا سایی خضر دی سختی تایی و پنیار چه مراد دی دا پا دیتا سوراد چه دا کتن دی دا بعدو یا قبلو یا پا دیتا نه فوکو تختو دی دا دا مومنی دی فرق کنه و مومنی ها پا دامن دی دی ممنی دی و ممنی ها پجامو دی و زمان تشوه کنا در پا دیکھ درم سورا سی چی دا ممنی شی تو دیکھنا بیدا پا دیم دیل اترازینا وارد دیلی یو اتراز خدا پا وارد دیلی چی دا عبادو خو زرق و زرق اسم دی زرق دی و اصل تطمائی شیاران دا بیدا ممنی دیل اترازینا وارد دیلی تشوه کنا بلی تا زاک واری نزی چی بیچه ممنی شی دا اطر با بناش سکون دا خوش که دا بدای پا دا حرکت دا بلی ممنی دا بیچه پا حرکت دا ممنی شا چی کنی دریا می تا زاک واری نزی تای کانا چی بیا پا چار داوا چی کنی بلی کانا چی پا فتا دا ممنی با بلی کانا تو پچی دا سکون تا خلا در قریب دا پتا شا پا خیفت شا فتا سکون تا چی اصل دا پا بناش آپ خفت سے بیر قریبا دو دو پچھار جب فتحہ مجھے ممنی وائی میرا پرزمان مجھے بیرے ممنی شو پرزمان مجھے بیرے ممنی شو چیش پر کنو بیغ نے جواب دادا آوارا کرنا جواب دادا چی داہا کی کنو پر کنو اسما کو دعا کس ما دی چیش پر کنو جو آہا اسما دی چی اوائے ترتیمو چھے چھے دا اصلا ترتیمو چھے چھے چھے ایراب دا ہم داتا ہوتا ہوں ایک دا اطراز دا ہے چھے دا خبرہ سیدو چھے اصلا ترتیمو چھے ایراب دا چشوہ کھانا وہ دا ہے چھے ممنی سوال ہے بلے وہ جنہ ممنی سوال ہے آج مشابہت من اصل دیوا جانا ہے چھا دیوا جانا چھے دا چھے کیوں تو گئے کھانا پہ لفظ مزفرے میں نخذ دو پنیاد سے مراد دو پنیاد سے دو نبوہ کے دائی سے سوچی کنگی پنیاد سے دائی مخواد سے چاہتا مزفرے پنیا سے یہ مقصد چاہتا مذاق لے لیتا نے دم شبات وہ دچا کرا دے کے خسرا ہم نے اثر سے جینے لگا خرچ پر دلت کر سے پخلا منا من مختاد تھا تو غم دے بلے کلمے غم دے چاہتا چا پخلا منا من دا سے دلت سے گئے سے بلا کلمہ دے نہیں رسا غم کر کس کا نا دلکه څنګه چې هغه خرڅو چې عام مختاج په درات کله چې په خپل مال باندې زمند باندې قبله کوي متا دا نه دا مختاج په نه څه چاته کوي یک مذکر دیتا ندا دے مشابہت منی اصل سارا ہوگا دے مشابہت منی اصل دواج ناتا شدہ جن بمنی شاسی تشفہ کانا خدا کا ادارو چی دیور ایسام مشابہت منی اصل سارا روشی پاقا شپیش مشابہت شیو مشابہت دا کانا شپیش مشابہتی نا دی منی اگر سے بیتا روشی چی پیش اپا کی مشابہت سارا چی کنی کی مناسبت سارا روشی بیتا سارا مناسبت مشابہت سارا لبدائی مبنی تشفہ دویم دوا جواب دی دویم اترا سنا خبر ایتا چه تیوی چه داخل چه کنو بگر کھانا پا چاو چه بچه مونی شا چه مونی پا چاو مونی وای سکون مونی وای چیزا کھانا نیده پا ایتا جواب دادا یو مومنی اصل دی سرکی دی و یو مومنی عارض دی سرکی دی آر بنا چه اصل دو سکون شے اپا مونی اصل شے اصل دو جی نپا مونی عارض شے و دا بعضو چه دا دا پا چه مومنی دا خدا خدا عارض دو جی مونی عارض مشا دحت دو جی نتی تے تو میں اصل نہ رہتی وہ بنا کو کون سا ہے اصل دو اپ جا چلا میں اصل اور میں اصل خود ہی صحیح نہ دی کیوں مزید مذہ امر و حروف مزید امر و حروف تدے سے بنا اصل لچ کو سکون مول کیش کا کام وہ دا منی عارض دا فارض مشابہت تو جن منی شو کیش کا نا تدے سے بنا سکون مول دا اصل نہ کیش کا نا وا جواب دے جرم اعتراض نہ کتنے بجے کھانا ہاں کہ داخل کے پچھار دوا سے پچھام نہ منی سو ہے او بتلام نے دے پچھا پر خفت سے سگ گندی تو کون تے نظر دے ابھی اس تے داہ نمبری تو زما دے وجہ نہ سو کہ جنا مو تے لے سال ہاں حضرت نے پخذ دے مذکر ہے سارے کتنے بجے کھانا ہاں پتہ سے سر اڑے گندی حضرت نے کھانا آہا اس خاطر تشفا کھانا چاہیے منا چ یکون شیئن من الاشیاء فی الدنیا بعد بسم اللہ والحمد والصلاة فہذا مختصر تو تقدیر دے برات دار فرست شو اما یکون شیئن من الاشیاء فی الدنیا بعد بسم اللہ والحمد والصلاة فهذا مقبول يعني أما قدر شرط يكون كتيري وي ماذا كان شيء من الأشياء كدنا يو شاي دي شاي نفو لن يو شاي كلا وي رسل دي بسم الله ودحمد ودي صلاة نفو قدر شرط كتيري وي يو شاي دا شاي نفو دي نوش وصل دي بسم الله ودحمد صلاة نفو فهذا مقبول ذات تفصلا ذا مختصر ذا شش ذا في في جزيات ذا بس شرطة ذا جزاب فهذا مختصر ذا فش كذا أما بعض الصوت من الجور شو ذا ما رأيي جدا براتنا ذا داخل الجور شو كأها يكون شيء من الأشياء تعرف هم أحد يكون ذا شيء أفعل وعمتاليك تكون ذلك في الدنيا ذا خصوص دبرة تخفيف وعفل جا عمل آتا مقام نمامول ہوگا گا آتا مقام نمامول ہوگا گا نمامول دفائل ہوگا گا صحیح تھا نا اما یکون دا پتا شو ہونا بعد بسم اللہ تقول حمد وغل صلاح بیادیر نگا سو سو چی داہ جو رسو چی داہ یکون فیل ندا داہ سایش جن دی خضب شو تو بیرے تھا نا دا اما جسم دا رہتا نا دا بلا پتا یکون شدہ جسم اما دا رہتا آمیل پتا چاہ مدہ ہوگا گا دیکھے فیل مدہ ہوگا تشوکا نبدا سر سے اما بعض الجسم داتے الحمد و صلاة بدا سر سے دا بعض ہونا دا مذاکرین ہو دا الجسم داتے والحمد و صلاة دا مذاکرین سے شو دینا دا رد معطفات دا من اخذر سر جسم ہم دے وہ دا بعضو دا ممنی کو بشان دے فضل معاف نخلق و سر اما بعضو اما فهذا موضوع جائزة كان؟ كذا جائزة جائزة شيء؟ أنا جائزة شيء؟